Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Şimdi dünkü dersimiz o zaman anlaşıldı, öyle değil mi? Dün en son dedik, selefin imamı kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır dedik. Ve Kur'an-ı Kerim'in gözüyle Peygamber aleyhissalatu vesselama baktık. Yani peygamberin dinde, peygambere itaatın, ittibanın dindeki yeri nedir? Bunu gördük. Şimdi ne yapalım? Şimdi devam ediyoruz. Sıra kime geldi? Evet. وَلِهَذَا bunun için كَانَ مُرْجُونَ Neyin için? وَلِهَذَا bundan dolayı. Neden dolayı? Peygamberin, selefin imamı olmasından dolayı. كَانَ مُرْجِعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَانَ مَرْجِعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَانَ مَرْجِعُ السَّلَفِ الصَّالِحِ Selef-i Salih'in merciyi, başvurduğu kaynakları. عند التنازعي çekişme anında. Evet. Huve o kitabıyla, o başvurdu kaynak kitaballahi ve sünneti resulihi. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Kema kâle teâlâ, Allah-u Teala'nın dediği gibi. Fe in tenâzâtum fî şeyin, bir şeyde sıkıntıya, ayrılığa düştüğünüz zaman ferudduhu ilallahi ve resulî, onu Allah'a ve Resulüne döndürün. İn kuntum tu'minûne billahi vel yevmil âhir, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Zâlike hayrun, o hayırlıdır. Ve ahsenü te'vîle, ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Sonuç itibariyle daha güzeldir. Ne diyor burada? Yani diyor, selef-i salihinin imamı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır dedik ya, ona ittiba imanın gereğidir. Bu dün saydıklarımızı şöyle bir düşünün. İşte bundan dolayı diyor, selef herhangi bir sıkıntıya düştükleri zaman, herhangi bir anlaşmazlığa düştükleri zaman başvurdukları merci neydi? Kitap ve onun, Allah Resulü'nün sünnetiydi. Sebep ne? Sebep de ayet-i kerime. Yani siz bir konuda sıkıntıya düşerseniz, فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin, herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz. Burada şeyin ne? Şeyin nekira. Öyle değil mi? Biz demiştik nekira, şart, nefi, bir de nehi siyakında gelirse ne mana katar? Umum manası katar. Öyle değil mi? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ fi şeyin, eğer burada şart var değil mi? İn var. Bir konuda şart siyakında şeyin geldiğinden, herhangi bir konuda, umum yani ne olursa olsun, ihtilafa düşerseniz ne yapın? فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bir şeyi Allah'a götürmek nasıl olur? Onun kitabına müracaat etmekle olur. Peki bir şeyi Resulullah'a götürmek nasıl olur? Hayatındayken bizzat kendine, vefatından sonra da onun sahih olan sünnetine götürmekle ne olur? Olur. Peki bunu yapmak, yani ihtilaf anında Allah ve Resulüne başvurmak, olsa da olur, olmasa da olmaz, yani çerez mesabesinde midir? Yoksa in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişsen, yani bu öyle sizin hesabınıza kalmış, sizin keyfinize kalmış bir durum değil. Yani siz bilirsiniz, eğer iman etmişseniz Allah'a ve ahiret gününe, çekişme anlarında işi kitaba ve sünnete götürmekle mükellefsiniz. Yok, eğer iman etmemişseniz de zaten böyle bir sorun söz konusu değil. Bu da aynı Resul'e ittiba ve itaatte olduğu gibi, yani bu çerezden veyahut da keyfe, lükse kalmış bir mesele değil, imani bir kadiyedir, imani bir meseledir. Kişinin imanı buna bağlı olan nelerdendir? Meselelerdendir. Ve bu, yani sizin imanınızı ispat ve imanınızda devamın bir gereği olduğu gibi daha hayırlı ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Niye? Çünkü siz kendi kafanızdan, kendi hevanıza göre vereceğiniz kararlar değişkendir, görecelidir. Bir yerde iyi olan başka bir yerde kötü olabilir ama Allah ve Resulünün hükmü zaman ve mekan üstü olduğu için bu her dönemi, her zamanı kapsayacak olan hükümlerdir. Bundan dolayı sizin dünyanız ve ahiretiniz için daha hayırlı, sonuç itibariyle de sizin için daha güzel olacaktır. Evet. Ve afdalü selefi, selefin en faziletlisi ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra as-sahabetul kiram, sahabe-i kiramdır. Evet. Ellezine, o sahabe-i kiram ki ahazu, aldılar dinehum, onlar dinlerini, anhu, ondan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bi sidqin ve ihlasin, doğruluk ve ihlas ile aldılar. Kema vasafahumullahu teala fi kitabihil aziz, Allah Azze ve Celle'nin aziz kitabında zikrettiği, vasfettiği gibi, onları vasfettiği gibi. Bi kavlihi subhanehu, sözüyle. Minel mu'minine, müminlerden ricalun, adamlar. Sadaku. Minel mu'minine, müminlerden vardır. Öyle değil mi? Kim vardır? Ricalun, adamlar vardır. Öyle değil mi? Evet. Sadaku ma ahadullah aleyhi. Sadaku, doğru söylediler. Neyi? Ma o şeyi ki ahadullah aleyhi. Allah'a üzerinde söz verdikleri şeyde doğru oldular, doğrulardan oldular. Öyle değil mi? Evet. Aleyhi. Feminhum onlardan men qada nahbehu kimisi adağın yani adağını yerine getirdi, sözünü yerine getirdi. Ve minhum onlardan kimisi de men yantaziru bekliyor. Ve ma beddelu tebdile ve değiştirmediler. Yani vermiş oldukları sözü ne yapmadılar? Vermiş oldukları sözü de aynı zamanda değiştirmediler. Evet. ثُمَّ الَّذ۪ينَ sonra o sahabe-i kiramdan sonra ise يَلُونَهُمْ onlardan sonra gelen مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ الْعُولَى يَلُونَهُمْ ne demek? Onları takip. Ha, onlardan hemen sonra gelen değil mi? يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ onlardan hemen sonra gelenler. O kimselerdir ki مِنَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ الْعُولَى bir faziletli kılınmış birinci nesildendirler. Öyle değil mi? اَلَّذ۪ينَ o faziletli kılınmış birinci nesil ki قَالَ ف۪يهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ onlar hakkında Allah Resulü dedi خَيْرُ النَّاسِ قَرْن۪ي insanların en hayırlısı benim zamanımdakilerdir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ sonra onlardan sonra gelenler ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ sonra onlardan sonra gelenlerdir. Şimdi burada ne yapalım? Burada duralım. Burada nasıl duralım? Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı öğrendik. Şimdi sıra geldi kime? Şimdi sıra geldi sahabeye. Şimdi selef dediğimiz zaman zaten dedik ne de seleften itikat kitaplarında kasıt nedir? Sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'indir. Sahabenin tanımı nedir? Yok, sahabenin tanımı. Hadisçilerin yanında sahabenin tanımı nedir? مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ Peygamberimize ona iman ederek onunla karşılaşan ve bunun üzerine de ölendir. Öyle mi? Yani her peygamberle karşılaşan sahabe değil. Ona iman ederek onunla karşılaşan ve bu iman üzere ölen nedir? Sahabedir. Yoksa Ebu Talib de peygamberle karşılaşmış, Ebu Leheb de peygamberle karşılaşmış ama bu onları sahabe yapmamış. Bu hadisçilerin yanındaki sahabe. Peki itikatta kastedilen sahabe kim? Yani kendilerine uymakla mükellef olunduğu, onların yoluna tabi olunması gerekildiği söylenen sahabe kim? Yani peygamberle ona mümin bir şekilde peygamberle karşılaşmış ve peygamberin sürekli yanında kalan insanlar. Anlatabiliyor muyum? Mesela örnek veriyorum bir Arabi, bir Bedevi. O da peygamberle karşılaşmış ama sonra çıkmış gitmiş çöle. Bir sürü yanlış yapmış. Gerek anlayışta, gerek amelde, gerek ahkamda, gerek sülükte. Biz bununla mükellef değiliz. Bizi ilgilendiren kim? Peygamberin terbiyesinde yetişmiş ve bu terbiyeye de bağlı kalmış. Peygamberin vefatından sonra da buna bağlı kalmış olan sahabeyi kastediyoruz. Öyle değil mi? Yoksa her peygamberle karşılaşan, şimdi bazıları bunu saptırıyorlar. O zaman mesela Bedevilerden bazı örnekler veriyorlar. Ha bunların da mı anlayışına tabi olacağız diyorlar? Değil. Bizim burada kastettiğimiz ne? Zaten sahip demek. Ne demek? Sahabe nereden geliyor? Sahip. Birine arkadaşlık yapan. Yani peygamberle karşılaştığı gibi peygambere arkadaşlık yapmış olan, malıyla canıyla onu destekleyen, onun terbiyesinde geçen, vahyin terbiyesinde yetişen insanlardır. İtikat kitaplarında kastedilen ne? Sahabelerden kastedilen bunlardır. Öyle mi? Şimdi bu sahabeler niye faziletli? Geçen dersimizde aslında bunu biraz değindik buna. Selef bölümünde buna değindik. Niye? Çünkü dedi ki hiç kimseyi tezkiye etme gibi bir lüksümüz yok. Öyle değil mi? Her insan söylediği sözler iddiadan ibarettir. Ve bu iddialar kıyamet gününde doğru mudur, yalan mıdır açığa çıkacak. Öyle mi? İnsan hiç kimse doğru söylüyor, kesin bu bunu söylediği gibidir, söylediği gibi yaşıyor diyemez. Ama bir grup insan vardır ki Allah Azze ve Celle onları ne yapmıştır? Tezkiye etmiştir. Allah Azze ve Celle onları temize çıkarmıştır. Onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Onlar da kimdir? Sahabelerdir. İşte peygamber onları övmüştür. Onlar da kimdir? Tabiindir. Yani sahabeye aynı peygamberin sahabenin peygambere tabi olduğu gibi sahabenin peygamberden din alıp o terbiyede yetiştiği gibi sahabeden din alıp onların terbiyesi üzere yetişen tabiin bunlara Allah ve Resulü ne yapmıştır? Allah ve Resulü bunları övmüştür. Allah ve Resulü bunları övdüğünden dolayı başka hiçbir sebepten dolayı ne değil? Başka hiçbir sebepten dolayı değil. Onların da bir yaşantısı vardı ve Allah onların bu yaşantısını kabul ettiğini Allah onların bu yaşantısından razı olduğunu bize ne yapmıştır? Bize bildirmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın şu anda oynanan en büyük oyunlardan bir tanesi sahabe konusunda insanları şüpheye düşürmektir. Gerek sahabenin imanında, gerek sahabenin adaletinde, gerek sahabetin dini algılayışında ve dini yaşayışında insanları şüpheye düşürmektir. Peki bunun sebebi nedir? He? Dinin temeli yani hadislerin gelmesi. Eşşekku fin nakili yeteterraku ile şekki fin nakli. Öyle değil mi? Nakilde şüpheye düşmek insanı nereye götürür? İnsanı nakilde şüpheye götürür. Bize Kur'an ve sünneti yani dinin bütün temelini kim nakletmiş? Peki sen sahabede şekke düştüğün zaman otomatikmen bir sonraki aşama ne? Nakilde şüpheye düşeceksin. Öyle değil mi? Onların bize naklettiklerinde otomatikmen ne yapacaksın? Otomatikmen şüpheye düşeceksin. O zaman şu an oynanan bu oyun basit bir oyun değil. Yani sahabenin adaletinde, sahabetin din anlayışında, sahabenin dini yaşayışında oluşturulan şüpheler tamamen asıl amaç ne? Asıl amaç bir sonraki gaye. O da ne? Bir sonraki adım. O da nakilde. Yani sahabenin bize naklettiklerinde insanları ne yapmak? İnsanları şüpheye düşürmek. Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben burada bir şeyler anlatıyorum. Din anlatıyorum. Tamam mı? Sen benim anlattıklarımın yanlış olduğunu insanlara anlatmak için bir ömür tüketmen lazım. Çünkü ben bir sürü şey anlatmışım. Tek tek bunları ele alman lazım, niye yanlış olduğunu beyan etmen lazım, yanlışın yönlerini anlatman lazım. O da kabul ettirebilir misin, ettiremez misin? Benden daha iyi bir hatip olman lazım. Öyle değil mi ki insanları etkileyebilirsin? Ama sen bunları bir kenara bıraksan, bende şüphe oluştursan, o diğerini yapmaya hiç gerek kalmayacak. Öyle değil mi? Çünkü bende oluşturduğun şüphe, doğal olarak insanlar da benim söylediklerimde de artık şüphe edecekler. Anlatabiliyor muyum? Ve sen çok kısa bir yoldan ne yapacaksın? Çok kısa bir yoldan işi halledeceksin. Hakeza peygamberin anlattıklarını bu adamların çürütebilmesi için peygamber gibi din adaletli olmaları lazım, ahlaklı olmaları lazım, onun gibi hatip olmaları lazım, onun gibi Allah'tan yardım alıyor olmaları lazım. Bunlar mümkün mü? Değil. Tutup tek tek peygamberin dediklerini çürütemeyecekler. Allah'ın dediklerini tek tek çürütemeyecekler. Ama onu bize nakleden de şüpheye götürürlerse eğer bizi, o zaman ne yaparlar? O zaman onun bize naklettiklerinde bizi şüpheye götürürlerse o zaman zaten biz otomatikmen onların naklettiğinde de şüpheye ne yapacağız düşeceğiz. Ondan dolayı tarih boyunca kafirler ve münafıklar peygamberlerin anlattıklarından ziyade peygamberlerin şahıslarıyla uğraşmışlar. Öyle değil mi? Deli demişler, sihirbaz demişler, şair demişler, büyücü demişler, kahin demişler vesaire. Niye? İnsanları onların şahsında şüpheye düşürmek için. Zaten bir adama sihirbaz desen onun söylediklerini aldırmazsın. Çünkü bu ne? Sihirli sihirli konuşuyor diyecek. Öyle mi? Anlaşıldı mı şimdi mevzu? Ondan dolayı son zamanlarda yapılan bu oyuna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Yani sahabede oluşturulan bu şek ve şüphe aynı zamanda Kur'an'da ve sünnette şüphe oluşturmak demektir. Evet. Ha neden dolayı biz sahabe tabiiz dediğimiz gibi? Sahabe veyahut da onların anlayışı üzere dini anlamakla mükellefiz. Allah ve Resulü onların anlayışlarını, onların yaşayışlarını, dini telakkilerini ve dini pratiğe dökmelerini kabul ettiğini, bunun doğru olduğunu, bundan razı olduğunu bize bildirmiştir. Demek ki pratik, dinin pratiği budur. Allah bundan razı olmuştur. Biz de bundan dolayı bunların anlayışı üzere dini ne yapıyor, anlıyor ve yaşıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam edelim. Veliza, bunun için فَالصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ Sahabe ve tabi'in hum onlar اَحَقُّ daha hak sahibidir بِالتِّبَاعِ مِنْ غَيْرِهِمْ onların dışındakilerden tabi olmaya daha hak sahibidirler. Evet. وَذَلِكَ bu لِصِدْقِهِمْ فِي اِيمَانِهِمْ imanlarındaki sadakatten وَإِخْلَاسِهِمْ فِي عِبَادَتِهِمْ ibadetlerindeki ihlastan وَهُمْ حُرَّاسُ الْعَقِيدَةِ akidelerinin bekçileri olmalarından ve humatu şeriatı şeriatın koruyucularından olmalarından el amilune biha kavlen ve amelen söz ve amel ile bununla amel etmelerinden bir. Ve lezalike bunun için ihtarahumullahu teala Allah onları seçti neşri dinihi dinini yaymak için ve tebliğü sünneti nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tebliğ etmek için onları seçti. Evet. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, tefteriku ümmeti, ümmetim ayrılacak, alâ selâsin ve seba'ine milletin, 73 milleten, 73 fırkaya ayrılacak. Kulluhum, onların hepsi finnâr, ateştedir. Milleten ne şey? Talha, orada. Milletenin şey ne? İrabı ne? Tefteriku ümmeti ala thelâsin ve seb'ine 73'e ayrılacak. Ne 73 neye? Hı? 73 fırka. İşte, temiz değil mi? Temiz. Temiz neydi? İştereydu. Cümleden olmuyor. Cümleden, tam olan cümleden sonra gelen cümleyi açıklayın. İşte, değil mi? İştereydu bi ithne aşara dirheme. Ne bekliyor şimdi bu? Kendine? Temiz bekliyor değil mi? Ne aldım? Yani tam aldım da neyi aldım dirheme? Ne aldım? Zeytunen mesela. Zeytin aldım. Öyle mi? Ne oldu buradaki zeytun? Mesela aselen mesela misal. Burada da ne? Tefterihu ümmeti ala thalâsin ve seb'ine 73 fırkaya ayrılacak. Yok 73'e ayrılacak. 73 neye ayrılacak? Milleten 73 millete, 73 fırkaya, 73 gruba ayrılacak. Tamam mı? Evet. Kulluhum finnâri. Onların hepsi ateştedir. İlla ancak milleten vahineten. Bir millet hariç, bir fırka hariç. Gâlu dediler. Men hiye ya Resulallah. O kimdir ya Resulallah? Gâle. Mâ ene aleyhi ve ashabî. Benim ve ashabımın üzerine, aleyhi onun üzerine olduğu. Mâ o şey ki ene aleyhi. Benim üzerine olduğum ve ashabî ve benim sahabemin üzere yolu olduğu üzere olanlar ne yapacaklardır? Kurtulacaklardır. Şimdi anladık mı? Burada cevap ne geldi bize? Burada cevap geldi. Yani mesela size biri bir soru sorduğu zaman, diyelim ki şöyle bir soru sordu. Dedi ki siz diyorsunuz ki yani Kur'an ve sünneti selef-i salihin anlayışı üzere anlamak lazım. Sahabenin anladığı gibi anlamak lazım. Niye? Mesela niye sahabenin anlayışı, niye Kur'an ve sünneti olduğu gibi anlamak değil de niye Kur'an ve sünneti sahabenin anlayışı üzere anlamamız lazım dediği zaman nasıl bir cevap vereceğiz biz? Evet. Yani onların olduğu yolun doğru yol olduğunu Peygamber aleyhissalatu vesselam ikrar ettiği için, kabul ettiği için öyle değil mi? Menhecin onların menheci, onların üzerine olduğunu kabul ettiği için. Allah'ın onların hem sözlerinden hem amellerinden razı olduğunu beyan ettiği için. Allah'ın onların sıdkında, onların sözlerinde ve amellerinde doğru olduklarını bize ne yaptığı için? Beyan ettiği için. Çünkü din Kur'an ve sünnetteyken sadece yazılıdır. Öyle değil mi? Yazılı her metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Yazılı her metin nedir? Yazılı her metin yanlış anlaşılmaya müsaittir. Mesela örnek veriyorum. وَلَا تُلْقُوا بِيَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ. Kendi elinizle kendinizi ateşe atmayınız. Ben bu ayete dayanıp desem ki ben dini anlatmayacağım, ben kendi kendime ateşe atmayacağım desem. Ayetin zahirinden bu anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor tabii. Ben desem ki ben cihad etmeyeceğim. Çünkü Allah diyor kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Ben cihad ettiğim zaman malım, canım hepsi gidiyor. Ben niye kendi elimle kendimi ateşe atacağım ki? Anlaşılır mı bu bundan? Anlaşılır. Peki ben bunun böyle olmadığını nereden anlayacağım? Ey insanlar! Siz bu ayeti yanlış yerde yorumluyorsunuz. Bu ayet bizim hakkımızda indi. Ne zaman? Biz ne zaman ki dedik ki biz artık cihadı biraz bırakalım. Birazdan malımızı, bahçemizi ıslah edelim. Yani peygamberle başkaları savaşsın. Biz yeterince savaştık deyince Allah dedi kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Yani cihattan geri kalmak suretiyle kendi elinizle kendinizi ne yapmayın? Ateşe atmayın. Allah'ın dinini yaymaktan, Allah'ın dini için mücadele etmekten geri kalmak suretiyle kendi elinizle kendinizi ne yapmayın? Ateşe atmayın. Bak her yazılı metin pratiği olmadığı zaman yanlış anlaşılmaya nedir? Yanlış anlaşılmaya müsaittir. Her metin pratiği olmadığı müddetçe yanlış anlaşılmaya müsaittir. Peki bu dinin yazılı metnin, bugün bizim elimizde olan yazılı metnin pratiği kimdir? Herkes pratiği yaşadığını iddia ediyor. Öyle mi? Herkes bu dinin pratiğini olduğu gibi yaşadığını iddia ediyor. Ama Peygamberimiz bize Allah nezdinde kabul olan pratiği göstermiş. Nedir? مَا اَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. Benim ve sahabelerimin yolu üzere olanlardır. Bitti. Demek ki asıl pratik, yani yaşanılan din buymuş. Allah'ın yaşanıldığı zaman razı olduğu din, bunların yaşadığı dinmiş. Cevap anlaşıldı değil mi? Sorunun cevabı bu şekilde anlaşılmış oldu. Evet. وَيُطْلَقُ ıtlak edilir. ıtlak edilir. عَلَى كُلِّ her şey üzerine مَنْ اِقْتَدَى بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ. Selef-i salihine uyan her insan üzerine ıtlak edilir. Selef-i salihine uyan her insan üzerine ıtlak edilir. وَسَارُ عَلَى نَهْجِهِمْ ve onların menheci üzerine yürüyen فِي سَائِرِ الْعُسُورِ diğer asırlarda onların menheci üzere yürüyen herkese ıtlak edilir. Ne ıtlak edilir? Selefiyyun. Selefiyyun kelimesi, yani ona selefi denir. Niye? Nispeten ileyhim, onlara nispet olarak, yani onlar için söylüyorum. Şimdi selefiyyun hangi kalıp? Nasriyyun. Nasriyyun. Ne demekti Nasriyyun ismi? Mensup. He? Mensup. Ne demekti mensup? Bir şeyi bir yere nispet ettiğimiz zaman. Mesela diyelim ki, dedi ki, örnek veriyorum. İşte Diyarbakırlıyun. Ne demek? Diyarbakırlı. Niye Diyarbakırlı? Çünkü sen kendini Diyarbakırlı nispet ediyorsun. Peki selefiyyun ne demek? Ne demek selefi? Kendini selefe nispet eden. Öyle mi? Kendini ne yapan? Selefe nispet. Mesela eseri demek ne demek? Kendini esere, yani hadise. Kendini ne yapan? Kendini hadise nispet eden. Yani kendini ondan gören. Sen niye kendini bir yere nispet edersin? Kendini ondan gördüğün için. Öyle değil mi? Sen selefiyyun dediğin zaman kendini seleften gördüğünden dolayı kendine ne dersin? Selef dersin. Yani ne demek kendini seleften görmek? Onların menhecine tabi olmak. Onların menheci üzere yürüdüğüne inandığından dolayı kendini ne yapıyorsun? Onlara nispet ediyorsun ve diyorsun ki selefiyyun. Yani ben selefiyim diyorsun. Evet. وَتَمْيِيزًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ يُخَالِفُونَ وَتَمْيِيزًا ayrılır. بَيْنَ onunla onlara muhalefet edenler. وَتَمْيِيزًا ayırmak için. بَيْنَهُ onun arasıyla وَبَيْنَ arasını. Kimin arasını? مَنْ يُخَالِفُونَ مَنْهَجَ السَّلَفِي Selefin menhecine muhalefet edenlerin arasını ayırmak için. Yani ben kendime selefiyim dediğimde bu ne manaya geliyor? Selefin menhecine uymayanlardan uzağım, selefin menhecine uyanlardanım demek oluyor. Evet. وَيَتَّبِعُونَ غَيْرَ سَب۪يلِهِمْ Onların yolun dışındaki yola tabi olanlardan ayrılmak için. Anlaşıldı mı burası? Yani selefi demek ne demekmiş? Selefin menhecine insanın kendini nispet edip onun dışındaki menheçlerden kendini uzak görmesi demekmiş. Yoksa fırka, hizip, cemaat manasında değil. Yani bir şu selefidir dediğimizde selefi fırkası, selefi cemaat, selefi partisi manasında değil yani. Kendini selefi salihinin anlayışına nispet ediyor. Yani Kur'an'ı ve sünneti selefin anladığı gibi anlıyor, yaşıyor demektir. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى Kim hidayet apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet ederse وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa nüvellihi mâ tevelle nüvellihi mâ tevelle onu onu nüvellihi o istediği yola ulaştırırız nüvellihi mâ tevelle ve nuslihi cehenneme cehenneme yaslarız ve saat masira ne kötü dönüş olur. Evet. Ve la yesa'u ey müslim ve la yesa'u ey müslimin وَلَا يَسَعُ onun için mümkün. يَسَعُ ne demek normalde? وَسَعَ وُسْعُ وَلَا يَسَعُ demek yani kişinin şeyinde değildir. Hani vus'unda, takatinde, gücünde, imkanında değildir. اَيَّ مُسْلِمِنْ hangi Müslüman olursa olsun en yeftahire bil illa en yeftahire bil intisabiyleyim ancak yani ona gelen onun imkanı ona mümkün olan nedir kişinin onlara intisap etmekle övünmesidir yani kişiye düşen kişinin payına kişinin gücüne kişinin imkanına düşen nedir onlarla övünmesidir öyle mi evet yani onlara nispet kendini onlara nispet ettiğinden dolayı övünmesidir evet ve lafzu selefiyyetu وَلَفْزُ السَّلَفِيَّ Selefilik lafzı esbaha oldu alemen bir alem oldu, işaret oldu. Neyin üzerine? عَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ السَّالِحِ Selef-i Salihinin menheci üzerine وَتَرِيقَتِهِمْ فِي تَلَقِّ الْإِسْلَامِ ve onların İslam'ı telakki yani İslam'ı algılayışlarına ne olmuş oldu? Bir alem olmuştur. وَفَهْمِهِ وَتَطْبِيقِ İslam'ın anlamasında ve tatbikinin üzerine alem olmuştur. Yani selefin din anlayışı Selefin dini talakki edişi, algılayışı, onu alma şekilleri ve onu tatbik şekillerinin üzerine, o menhecin üzerine selefi ismi artık ne olmuştur? Bir alem olmuştur. وَبِهَذَا bununla فَاِنَّ مَفْهُومَ السَّلَفِيَّةِ Selefiye'nin anlaşılması, şüphesiz selefinin anlaşılması يُطْلَقُ عَلَى الْمُتَمَسِّك۪ينَ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın kitabına bağlı olunarak çıkarılır. Yok. Ve bihaza bununla fe inne mefhume selefiye selefilik mefhumu selefilik anlayışı yutlaku alel mutemessikine bi kitabillah. Neye ıtlak edilir? Itlaktan kasıt ne? Itlak edilir dediğimiz zaman onun için kullanılır, yani onun üzerine şamil gelir. Yutlaku alel mutemessikine bi kitabillah. Allah'ın kitabına yapışanlara ıtlak edilir. Selefilik mefhumu buna ıtlak edilir. Başka ve ma sabata min sünneti Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve Rasulün sünnetinden sabit olan, yani sahih olanlara temessuken kamilen, tam bir şekilde yapışan, zahiren ve batinen, açıktan ve içinden, yani hem dış hem de batini olarak buna yapışan vesairine ala nehci ehli'l kurunü's selaset'il ula, ilk 3 neslin menheci üzerine seyreden, o menheç üzere yürüyen vel muktefine eserhum, ve onların eserlerine ne yapan, iktifa eden, onların eserlerine uyan ila en yerisallahu'l arda ve men aleyha, ta ki Allah yeryüzünü ve yeryüzünün üzerindekilerini varis kılana kadar, yani orada Müslümanlara temkin verinceye kadar o menheç üzere giden, yani kitaba yapışan ve peygamberin sünnetine zahir ve batinen yapışan ve aynı zamanda selefin menheci üzerine seyreden insanların üzerine mefhum, selefilik mefhumu ıtlak edilir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi şunu bilmemiz lazım burayla alakalı. Şimdi normalde bir insanın kendine ben selefiyim demesi gerekiyor mu? Gerekmiyor. Niye? Çünkü Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki huvellezî semmâkumul muslimîne min qablu ve fî hâzâ. Allah sizi bundan önce ve bunda ne diye isimlendirdi? Müslümanlar diye isimlendirdi. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bizim hepimizin üzerine düşen nedir? Ve innenî minel muslimîn. Ben Müslümanlardanım demektir. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam da ben Müslümanlardanım demiştir. Her Müslümana gereken budur. Lakin bazen öyle zamanlar olur ki Müslüman ismi hem doğru olanları hem yanlış olanları kapsamaya başlar. Yani o isme kendini hem o ismi hakkıyla yerine getirenler hem de o ismi hakkıyla yerine getirmeyenler kendini o isme ne yaparlar? Nispet ederler. Bu tip durumlarda o insanların kendilerinin doğru yol üzerinde olduğunu ifade etmek için yeni bir isimle isimlenmesine bir beis yoktur. Anlatabiliyor muyum? Mesela ne gibi? Diyelim ki önceden biz Müslümanız diyorduk. Daha sonra İslam ümmeti fırkalara ayrıldı. Öyle mi? 73 tane fırka oldu diyelim mesela. Bu 73 tane fırkanın her biri kendini Müslüman olduğunu, her biri kendini hak İslam'ı yaşadığını iddia ediyor. Öyle değil mi? Ama öyle mi gerçekte? Gerçekte öyle değil. Sadece bunların içinden bir grup, yani bir fırka, tabi bu bir fırkadan kasım sadece bir topluluk değil ha. Yeryüzünün farklı farklı yerlerinde de olsa. Yani kimdir onlar da? Sahabenin ve Resulullah'ın yolu üzere olan insanlardır. Ha bunlar baktılar ki bunların kendilerini diğerlerinden ayırması lazım. Ne dediler kendilerine? Ehli hadis dediler. Çünkü onlar peygamber, çünkü kitapta hepsi müttefikti. Ama kitabın anlaşılmasında hadise başvuranlar ehli sünnet diyor, öyle değil mi? Kendilerine ehli hadis dediler. Sonra aradan biraz zaman geçti, baktılar ki ya bu veyahut da ehli sünnet dedi. Ehli hadis ile ehli sünnet aynı manaya geliyor zaten, öyle değil mi? Sonra aradan biraz zaman geçti, baktılar ki herkes kendine ehli sünnet demeye başladı. Mu'tezile de kendine ehli sünnet diyor. Herkes, yani isim sıfatları tevil edenler de ehli sünnet diyor. Bu defa kendilerine ne dediler? Ehli sünnet vel cemaat dediler. Aradan belli bir zaman geçti, baktılar ehl-i sünnet ve cemaat diyen insanların birçoğu hem dini selefin anladığı gibi anlıyor hem de dini selefin anladığı gibi anlamayanlar var. Hepsi kendilerine ne diyorlar? Ehl-i sünnet ve cemaat diyorlar. Kendilerine bu defa ehl-i sünnet olanlar el-eseri, yani eseri, bu yazarın da kendine dediği gibi kendini esere nispet edenler veyahut da selefi demeye başladılar. Öyle mi? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Selefiden kastımız neydi? Kur'an'ı ve sünneti selef-i salihin anlayışı üzere anlayanlar. Peki bugün bir Müslümanın kendinin hak yol üzere olduğunu ifade etmek için kendinin sadece Kur'an ve sünneti selef-i salihin anlayışı üzere anladığını ifade etmek için ben selefiyim demesi doğru mudur? Değildir. Çünkü selefi lafzı hem gerçekten Allah'ın dinini selefin anladığı gibi anlayan ve yaşayanlar hem de Allah'ın dinini Suud tağutunun istediği gibi veyahut da yaşadıkları bölgenin tağutlarının istediği gibi anlayan insanlar da kendilerine selefi diyorlar. Yani bugün mesela diyelim Suudi Arabistan'da veya Türkiye'de oy vermek vaciptir diyen şeyler, oy vermek vaciptir diyen, işte bu insanlar parti veyahut da teşri yapan insanların İslam dinine hizmet ettiğini söyleyen insanlar kendilerine hayda hayda selefi diyorlar mesela. Demek ki ha bugün selefilik ismi ne olmuş? Selefilik ismi hem gerçek dini anlayan ve yaşayan insanlara ıtlak ediliyor, hem de gerçek dini değil de tağutların hesabına gelen kendi göbeklerini ve minderlerinin vekası için din anlayışına sahip olan insanları da ne yapıyor? Kapsıyor. O zaman ne yapmak lazım? O zaman bu isimle insan kendine hak olduğunu ifade edemez. Öyle değil mi? Kişinin hak olduğunu ifade edecek daha değişik bir isim kendine bulması lazım. Ki böyle bir şey aslında gerek yok. Yani kişinin ben Müslümanlardanım demesi yeterli. Hani yok illaki ben ayrı bir isimle ayrılacağım. Yani bu insanlarla aynı isme kendimi nispet etmeyeceğim diyorsa eğer bir insan bilmesi lazımdır ki bugün selefi ismi sadece hak ehline işaret eden bir isim ne değil? Sadece hak ehline işaret eden bir isim değil. Hem hak ehline hem de batıl ehline işaret eden ortak bir isim haline ne yapmıştır? Gelmiştir. Hem Allah'ın dinini Allah ve Resulünün ve selefin istediği şekilde anlayan ve yaşayanlara hem de Allah'ın dinini tağutların istediği şekilde kendi göbekleri ve minderlerinin bekası için ona en uygun olan şekilde anlayan ve tatbik eden insanlara için de aynı zamanda bu isim bugün ıtlak ediliyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yani bugün mesela örnek veriyorum anlaşılsın diye. Tağutların müftülüğünü yapan Bel'amlara da selefi deniliyor. Tağutların zindanlarında tevhidi anlatacağım diye ömür çürüten insanlara da selefi deniyor. Yani onu zindana mesela örnek misal olarak veriyorum. Diyelim ki Suud Devleti'ni düşünün. Suud Devleti'nin müftüsüne de selefi deniyor. Suud Devleti'nin müftüsünü hapse attırdığı Ali Hudeyr, Nasr el-Feth, Süleyman el-Ulvan gibi mesela muvahhid alimlere de selefi deniliyor. Yani hapse attıran da, hapiste yatana da selefi deniyor. Öyle değil mi? Suud'un kralı da kendine selefi diyor. Anlatabiliyor muyum? Öldür tevhidi yayıyor diye, tevhidi anlatıyor diye, şirki beyan ediyor diye öldürdüğü, şehit ettiği insanlara da selefi deniyor. Şimdi o zaman demek ki nedir? Selefi ismi sadece hak ehline işaret eden bir isim değildir. Ondan dolayı sadece selefi demekle kişinin kendine hak olduğunu beyan etmesi de yazarın anlattığı gibi doğru değildir. Zaten bu kitabı yazan da zikretmiş olduğumuz ikinci taifeden olan insanlardan bir tanesidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ